Już minęła. To wtorek, 4 lipca. Krystian Hanke, audycja poranna w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w nim o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji w związku z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie, pomocy, jaką przyszli emeryci mogą otrzymać w oddziałach ZUS-u w całym kraju i kolejnej próbie rakietowej Korei Północnej. Zamknięte ulice, zakazy zatrzymywania się oraz zmiany tras komunikacji miejskiej. Z takimi utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy Warszawy w związku z wizytą amerykańskiego prezydenta. Donald Trump przylatuje do Polski jutro wieczorem. Pojutrze spotka się z liderami państw Trójmorza i wygłosi przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich. Właśnie tam już dziś rozpocznie się budowa sceny, na której wystąpi amerykański przywódca i w okolicy będą utrudnienia. Kolejne w środę około 21, kiedy to prezydent USA będzie przejeżdżał z lotniska Chopina do hotelu Marriott. Na godzinę, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. W czwartek z ruchu wyłączone zostaną m.in. ulice w rejonie Starego Miasta. Znaki, gdzie nie wolno będzie na przykład parkować, i już zostały postawione, dodaje zastępca dyrektora Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaracki. I apel do mieszkańców, proszę zwracać uwagę na oznakowanie. Te znaki od kilku dni już na warszawskich ulicach są obecne. A ponieważ na dwa dni zmienia się w Warszawie organizacja ruchu, zmieni się także rozkład komunikacji miejskiej, podsumowuje zastępca dyrektora transportu miejskiego Andrzej Franków. Pierwsze będziemy już odczuwali jutro, ponieważ zamknięty zostanie Plac Krasiński od godziny 10. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Szef MSWiA wprowadził na czas wizyty prezydenta Trumpa i szczytu Trójmorza, czyli od jutra do piątku, zakaz noszenia broni przez osoby prywatne. Za naruszenie go grozi areszt lub grzywna do 5000 zł. W tym czasie nie wolno też nosić broni rozładowanej. Można liczyć po pierwsze na pomoc w wyliczeniu emerytury, po drugie w podjęciu decyzji dotyczącej terminu, w którym warto na nią przejść. W oddziałach ZUS-u dyżury rozpoczęli doradcy emerytalni. W całym kraju jest ich prawie 600. W Kujawsko-Pomorskiem 25. Doradca emerytalny ma pomóc podjąć decyzję, czy już w tej chwili warto przejść na emeryturę, czy poczekać jeszcze troszeczkę. Krystyna Michałek, rzecznik ZUS w Bydgoszczy. Usługa doradcy emerytalnego przede wszystkim kierowana jest do osób, które w tym roku osiągną wiek emerytalny. Ja przyszłam o porady i między innymi złożyć wniosek o emeryturę. Czego by pani chciała się dowiedzieć od takiego doradcy? No, czy mam dobrze wypełniony ten wniosek? Przede wszystkim, jaką będę miała emeryturę. Już wydałam kilka informacji klientowi na temat przyszłej emerytury. Anna Matyszewska, doradca emerytalny. Do obsługi tych klientów, którzy są zainteresowani wyliczeniem wysokości emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, służy kalkulator emerytalny, który jest narzędziem wspomagającym nas tutaj na sali obsługi klienta. Mam nadzieję, że taką funkcję będziemy spełniać i pomożemy klientom tutaj zarówno w wypisywaniu wniosków, jak i w ewentualnym podejmowaniu decyzji o momencie przejścia na emeryturę. 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Kolejny test rakietowy Korei Północnej. Komunistyczny reżim wystrzelił pocisk balistyczny, informują władze Korei Południowej. Rakieta zakończyła lot w Morzu Japońskim na akwenie będącym wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Według południowo-koreańskiej armii rakietę wystrzelono z jednej z północno-koreańskich baz położonych w zachodniej części kraju. Rząd Japonii oświadczył, że rakieta pokonała około 930 km i po 40 minutach lotu spadła do Morza Japońskiego na akwenie będącym wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Trwa ustalanie typu pocisku balistycznego oraz wysokości, którą osiągnął. To kolejna w tym roku próba rakietowa Korei Północnej, która testowała już pociski krótkiego i średniego zasięgu. Według analityków wojskowych komunistyczna północ pracuje głównie nad rozwojem rakiet dalekiego zasięgu zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Test przeprowadzono tuż przed szczytem G20, na którym obecni będą przywódcy państw bezpośrednio zaangażowanych w rozwiązanie północno-koreańskiego problemu nuklearnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Już po raz 10 wybierają tematy związane z bezpieczeństwem, plenery i piszą scenariusze. Młodzi ludzie z Polski, Włoch, Węgier i Francji przyjechali do Radomia, by wziąć udział w festiwalu filmowym Kameralne Lato. Niektóre filmy powstają na zadany temat. W tym roku to między innymi Hejt w internecie, Dopalacze i Bezpieczeństwo seniorów. Zdaniem scenarzystki Agnieszki Kruk, która wspiera młodych adeptów sztuki filmowej, ogromne znaczenie ma dla nich społeczny kontekst projektu. Te filmy będą pokazywane i spełnią swoją funkcję i być może kogoś uratują czy powstrzymają przed podjęciem jakiejś decyzji, która może mieć fatalne skutki. Jak mówi Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, film, który powstał rok temu, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. zainteresowaniem. Obejrzało go około 300 tysięcy osób, dlatego tym razem podniesiono wyżej poprzeczkę. Zaplanowano powstanie 3 filmów. Dotkniemy problematyki związanej z cyberprzestępczością, przestępczością narkotykową, problematyką dopalaczową, to jest też bardzo ważne. Obejmiemy też etiudą ruch drogowy. Od dekady współorganizatorem Kameralnego Lata jest też radomski samorząd. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A w studiu już Adam Malecki, będą informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynam od tenisa, bo w Londynie rozgrywany jest wielkoszlemowy Wimbledon, a Jerzy Janowicz jest już w drugiej rundzie. W pierwszej wygrał w 4 setach z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem i mógł być zadowolony ze swojej postawy. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, ale najważniejsze, żeby to tak naprawdę dodało mi tylko dodatkowego animuszu i żeby to była tak naprawdę droga do superturnieju. Tak naprawdę zależało tylko ode mnie, czy zagram dobry mecz i uda mi się powalczyć o wygranie, czy zagram słabo i tak naprawdę przegram w 3 szybkich setach. A w kolejnym spotkaniu jego rywalem będzie Francuz Lucas Pouille. Janowicz na zwycięstwo na otwarcie turnieju Wielkiego Szlema czekał 2 lata. Dużo częściej daje się wyznaki niepokorny charakter Polaka. Tak było i wczoraj. Polemizował z sędzią, kłócił się z rywalem, a po meczu opuścił konferencję prasową, zanim ta się rozpoczęła. Zawodnikowi nie spodobała się obecność jednego z polskich dziennikarzy, którego nazwał mędą. W mniej kontrowersyjnych okolicznościach przygotowuje się do meczu w pierwszej rundzie Agnieszka Radwańska. Zagra dzisiaj z Serbką Jeleną Jankowicz. Trener Dawid Celt przekonuje, że forma, która ostatnio pikowała, rośnie. Trzeba powiedzieć jasno, że Agnieszka jakby tutaj z treningu na trening lepiej się prezentuje i gra naprawdę na treningach momentami, zaczyna grać już naprawdę całkiem przyzwoicie. Natomiast mecz a trening to są dwie różne sprawy i plan taktyczny na Jankowi oczywiście mamy. Znamy jej bardzo dobrze słabe i mocne strony. Także dzisiaj wystąpi Magdalinet, jej rywalką będzie Amerykanka Bethany Matek-Sands. Równie często jak Janowicz się kłóci, wygrywa Anita Włodarczyk. To zwycięska maszyna, która w rzucie młotem nie ma sobie równych, jak świat długi i szeroki. W końcu jest rekordzistką globu i 2-krotną mistrzynią olimpijską, a wczoraj wygrała konkurs na Węgrzech zaliczany do cyklu Jaw Hammer Throw Challenge. Wynik 77 metrów i 77 centymetrów. W rzucie oszczepem zwyciężył Marcin Krukowski. Mistrzynią rzutu młotem jest Włodarczyk, w kolarskim sprincie Peter Sagan. Jadący w tęczowej koszulce Słowak wygrał 3 etap Tour de France. 10 miejsce zajął Rafał Majka, a liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Brytyjczyk Thomas. Ma 12 sekund przewagi nad swoim rodakiem Christopherem Froome'em. Najwyżej z Polaków Michał Kwiatkowski jest 8 ze stratą 32 sekund. We Włoszech świetnie w Giro Rosa, spisuje się Katarzyna Niewiadoma. Po 4 etapach jest 6, liderka to mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, holenderka Anna van der Breggen. Dziś etap 5, czyli jazda indywidualna na czas, a wyścig zakończy się w niedzielę. Allora, w takim razie powinienem zacząć. Jerzyk nie przebiera w słowach, to ja trochę przebiorę, bo jak patrzę na prognozę pogody, to w zasadzie trudno znaleźć dobre. Ale nie narzekamy oczywiście. Tym bardziej, że słuchacz też radzi. Panie redaktorze, a propos narzekań na pogodę. Ja studiowałem na Wydziale Leśnym i mieliśmy taki przedmiot meteorologia. I nasz docent na wykładzie powiedział: studenci, definicja pogody jest taka, że jest to fizyczny stan atmosfery w danym miejscu i czasie na kuli ziemskiej. W związku z tym pogoda jest zawsze, nawet wtedy, kiedy nie ma pogody. I ja się tego trzymam i zawsze jestem zadowolony, cokolwiek nie będzie. I z tym przesłaniem życzę panu miłego dnia. No i bardzo dobra rada na dziś. Il tempo, pogoda po włosku? Il tempo. Moja babcia pracowała w Instytucie Meteorologii i latało się samolotem i obserwowało chmury. Świetnie. Mhm. Anita Włodarczyk rzuciła młotem 77,77. Trafiła w punkt, tak jak ciśnienie dziś, 1000 równo hektopaskali. Gratulacje. Wiatr będzie dziś, może od niego zaczniemy. Zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km. Na godzinę oczywiście. Dziś będzie pogodnie, choć może się zachmurzyć, przelotnie popada, po południu także zagrzmi. W ciągu dnia opady będą się przesuwać od północnego zachodu w głąb kraju, ale będą też zanikać i to jest też dobra wiadomość. 20 stopni dziś w Warszawie i w Łodzi. Nad ranem w Warszawie na termometrze pojawił się mendel. Jeśli ktoś wie, ile to jest mendel,

Wake up, tak, tak. Wstajemy, budzimy się. Zresztą o tym będzie też dziś wykład doktora Tomasza Rożka, ale najpierw... Mendel to jest kopa podzielona przez tuzin razy trzy. No, mamy niezwykły komfort wykonywania tego działania, dlatego że zapewnia go przemienność operacji arytmetycznych. Także rzecz jest prosta dosyć. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za sprawy ujednolicenie. No i znów o śnie będzie trochę teraz z nadmorskich plaż. Przypomniało mi się takie hasełko wakacyjne. Ludzie, czy wy śpicie? Cytrynety nie widzicie. To nie była cytrynówka ta w woreczkach, tylko to była landrynowa. Robiło się ją w prosty sposób. Wiem, bo akurat dorabiałem, żeby mi za co wrócić do domu spod namiotu w poniewierki w Jarosławcu. Wieczorem przychodziliśmy do prywaciarza. W parniku, takim parniku na ziemniaki grzała się woda. Wlewało się tą ciepłą wodę do pralki Frani. Do pralki Frani wrzucało się landrynki, takie zleżałe landrynki, już troszeczkę cukrem na wierzchu, nie wiem, skądś z GS-u, czy skądś z odrzutów dała się to ten prywaciarz. I kręciły się we pralce Frani, rozpuszczały się, dodawało się kwasku cytrynowego do woreczków z grzewarka. Tylko ważne było, najbardziej pilnował tego, żebyśmy cieli słomki na pół, bo wtedy było więcej. A tak, słomki na pół, Polak potrafi. 2, 2 i 7 trójek. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Doktora Tomasza Rożka o komentarz do tej sprawy nie zapytam. Powiem tylko dzień dobry. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Wejdźmy na bardziej bezpieczny grunt, panie doktorze. Pytanie jest dziś od Niny. Tak, od Niny. Po co są sny i czy to, co nam się przyśni, zależy od pozycji, w której śpimy? Bardzo ciekawe pytanie. No więc na to drugie, czyli o pozycję, chciałem powiedzieć, że nic nie wskazuje na to, by znaczenie miała pozycja, ale tego nie powiem, że nie ma to znaczenia, dlatego że po to, żeby pamiętać sny, musimy spać odpowiednio długo i wygodnie. Jak śpimy, nie wiem, gdzieś tam podsypiamy sobie na fotelu, albo w autobusie, albo w jakiejś niewygodnej pozycji, na niewygodnym materacu, to prawdopodobieństwo, że cokolwiek nam się przyśni i że to będzie miało w tym sensie ręce i nogi, że to będzie jakiś przynajmniej kawałek konkretnej historii, jest dosyć małe. Po co są sny? Wiemy, po co musimy spać. Bo jakby mówiąc o snach, możemy mówić o marzeniach sennych albo o spaniu. Wiemy, po co musimy spać. Powody takie główne są dwa. Pierwszy jest taki, żeby sobie uporządkować informacje, które docierały do nas przez cały dzień. Tych informacji, tych bodźców jest bardzo, bardzo dużo. My z większości z nich w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, bo one są gdzieś albo podprogowe, albo są poza naszą świadomością. Informacje docierają nie tylko słuchem, ale też wzrokiem, też nosem, też językiem, zapachy, smaki. To wszystko jest zapamiętywane w mózgu na stosunkowo krótko. I noc, czy sen w zasadzie jest po to, żeby to uporządkować. Mózg decyduje, co jest ważne i co warto zapamiętać, a co nie jest ważne. Zawsze zastanawia i zadziwia mnie to, skąd mózg wie. No bo tego nie robi nasza świadomość. To nie my w nocy decydujemy, tylko jakiś mechanizm w mózgu. Wydaje się dzisiaj, że te bodźce, które są połączone z emocjami, są zapamiętywane. Innymi słowy, jeżeli cokolwiek się dzieje w emocjach, to nasz mózg jak gdyby nakleja na tą informację, na ten bodziec taką żółtą karteczkę do zapamiętania. Noc jest potrzebna po to, czy sen, mówię noc, no bo noc i sen, ale sen jest potrzebny po to, żeby to uporządkować. Jest jeszcze drugi powód, dla którego spać musimy. Po to, żeby mózg działał, potrzebne są tak zwane neurotransmitery. To są substancje, które pomagają czy umożliwiają w ogóle komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi. One w ciągu dnia, w ciągu naszego normalnego funkcjonowania są niezbędnie potrzebne i one są wykorzystywane, a w czasie snu one są produkowane. Jeżeli długo nie śpimy, jeżeli śpimy za krótko, wtedy się okazuje, że tych neurotransmiterów jest po prostu za mało, żeby mózg prawidłowo działał. W efekcie gorzej zapamiętujemy, gorzej kojarzymy fakty, gorzej się też czujemy tak jak gdyby emocjonalnie, psychicznie. Stąd, czy my jesteśmy jeszcze w czasie sesji egzaminacyjnej? No to chyba raczej poprawkowej, a na pewno są teraz obrony prac magisterskich i licencji. No właśnie, bo studia już dawno temu skończyłem, wolałem dopytać. Dla tych studentów, którzy się uczą po nocach przed samym egzaminem, szanowni państwo, to jest totalnie bez sensu. Znaczy, jak się czegoś nie nauczyliście, no teraz to już, że tak to ujmę, po ptokach. Natomiast przed egzaminem najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić, to się wyspać. Bo wtedy te informacje, które w mózgu już są, się uporządkują, a mózg naprodukuje neurotransmiterów po to, żeby je z czeluści mózgu wydobyć. Pozdrawiam neurotransmitery, a panu doktorowi życzę dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Audycja poranna. Przyspieszamy tempo, bo troszkę zabarłożyliśmy na tej plaży przy tych przyśpiewkach i wierszykach, na które oczywiście czekamy. 2, 2 i 7 trójek, jak sprzedawcy zachwalają swój towar, o tym dziś między innymi. Ale o tym też, żeby zachować sylwetkę, trzeba znać umiar. Wrócimy do tego. A na razie wracamy do porannej prasy. Muszę się też dobrze wyspać chyba, żeby zachwalać swój towar. O, no na pewno, z pewnością. Energii mieć. Zaglądamy do prasy. W prasie bardzo dużo o wizycie Donalda Trumpa, ale o tym będziemy mówić pewnie nie raz, nie dwa jeszcze. Więc przejdźmy na razie do innych tematów. Dziennik Gazeta Prawna pisze: OECD chce wstrząsnąć światem globalizacji. Politycy zmieniają spojrzenie na wolny rynek. Nierówności społeczne stają się najważniejszym problemem społeczno-gospodarczym. Wstrząśnijmy globalizacją, nie poprawiajmy jej, mówił Angel Gurria na corocznym spotkaniu ministrów krajów Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju, klubu krajów rozwiniętych, do których Polska dołączyła w 1997 roku. Gurria i jego prawa ręka Gabriel Ramos chcą przekonywać przywódców do zmiany myślenia o globalizacji oraz wzroście PKB. Opodatkować globalne korporacje, w lepszy sposób kontrolować przepływy finansowe, a nawet zatrzymać swobodną wędrówkę kapitału po świecie, który maksymalizując zyski pomija koszt społeczny. Te postulaty słychać coraz częściej podczas debat współorganizowanych przez OECD, na które przyjeżdżają ekonomiści i politycy z całego świata. Zrównoważony wzrost, którego ideę promuje OECD, ma się opierać na inwestycjach w infrastrukturę, edukację oraz ekologię w celu poprawy jakości życia obywateli. Jego celem jest likwidacja nierówności społecznych, płacowych, edukacyjnych i zdrowotnych, a także unikanie kolejnych kryzysów. Krytykowana jest też uprzywilejowana pozycja profesji finansowych na rynku pracy. Pojawia się argument, że praca wykonywana przez pielęgniarkę jest z punktu widzenia korzyści społecznych bardziej przydatna, lecz wielokrotnie gorzej opłacana niż na przykład praca dealera, który wykonuje transakcje spekulacyjne na walutach. I ten ciekawy temat w dzienniku Gazecie Prawnej. A Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie jeszcze pisze: okrawanie samorządów. Choć partie szykują się już na przyszłoroczne wybory samorządowe, na kongresie PiS nie mówiono o nich prawie nic, bo partia Jarosława Kaczyńskiego od dawna po cichu przymierza się do przejęcia samorządów, osłabiając ich władzę i atakując najważniejszych polityków. Najnowszy pomysł? Straszyć uchodźcami. PiS od przejęcia władzy konsekwentnie ogranicza kompetencje samorządów. Odbiera w ten sposób władzę opozycji. Koalicja PO i PSL rządzi w 15 województwach. PiS tylko na Podkarpaciu. Prezydenci z PO i SLD i bezpartyjni liderzy komitetów rządzą wszystkimi największymi miastami. Najważniejszym krokiem PiS było podporządkowanie w czerwcu regionalnych izb obrachunkowych premierowi i ministrowi spraw wewnętrznych oraz rozszerzenie ich uprawnień. Izby nadzorują finanse samorządów. Dotąd mogły jedynie sprawdzać wydatki pod kątem legalności. Teraz podległe rządowi mogą też oceniać gospodarność i rzetelność decyzji samorządowców. Opozycja obawia się, że doprowadzi to do blokady gminnych projektów, na przykład refundacji in vitro, z przyczyn politycznych. Choć wybory samorządowe odbędą się dopiero za rok, to już widać, że PiS będzie w kampanii podsycał strach przed uchodźcami. Związani z opozycją prezydenci miast chcą przyjąć uchodźców. Kilka dni temu pod deklaracją w tej sprawie podpisało się 11 z 12 prezydentów największych miast. O tym pisze Gazeta Wyborcza. I zaglądamy jeszcze do Gazety Polskiej codziennie. Ona pisze: ponad 1200 mieszkań w budowie. Program Mieszkanie 500+, to impuls rynkowy stworzony przez państwo w celu zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce, powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas inauguracji budowy 172 nowoczesnych mieszkań na wynajem w Gdyni. Mieszkanie Plus to pierwszy kompleksowo zaprojektowany i realizowany program mieszkaniowy w Polsce, będący dla wielu społeczności lokalnych symbolicznym punktem zwrotnym w rozwoju. W Polsce potrzeba działań, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat zwiększą sprzedaż mieszkań o około 60-70 tysięcy rocznie, ponad to, co oferuje dziś rynek. Tylko poprzez szeroką i opartą na zaufaniu współpracę instytucji finansowych, deweloperów i samorządów działających wspólnie na rzecz mieszkalnictwa dostępnego możemy efektywnie wypełnić tę lukę. O programie Mieszkanie Plus w Gazecie Polskiej codziennie. A o tym wszystkim Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Za 10 minut ósma rozpoczynamy nasz kolejny muzyczny rozkład jazdy zagraniczny, potem będzie polski. To taka nowość, wakacyjne poranki. Ale śpiewać nie śpiewamy. No trudno. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always. Są lepsi w końcu, to niech zaśpiewają. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Mam nadzieję, że wśród lepszych byli także słuchacze Trójki. To była taśma profesjonalna do tego, żeby sobie pośpiewać All My Loving. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna, 7:30 minęła już 45 sekund temu. Taka dokładność. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Były premier Donald Tusk nie stawi się jutro na przesłuchanie w charakterze świadka w tak zwanym śledztwie okołosmoleńskim. Swoją nieobecność wytłumaczył obowiązkami służbowymi, informuje prokuratura krajowa. Dodaje, że wyznaczy nowy termin przesłuchania tak, aby nie kolidował z obowiązkami Donalda Tuska, a jednocześnie nie naraził postępowania na przewlekłość. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Chodzi m.in. o ówczesnych prokuratorów wojskowych, którzy nie brali udziału w sekcjach zwłok ofiar w Rosji, ani nie nakazali przeprowadzenia ich po przetransportowaniu ciał do kraju. Znamy oficjalny plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Książę William i księżna Kate będą w naszym kraju 17 i 18 lipca. Odwiedzą Warszawę i Gdańsk. W planie m.in. wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego i Europejskim Centrum Solidarności. Książęca para zostanie powitana przez parę prezydencką na Zamku Królewskim. Pałac Kensington informuje, że William i Kate spotkają się także z powstańcami warszawskimi oraz ze stawiającymi pierwsze kroki biznesmenami w jednym ze stołecznych inkubatorów przedsiębiorczości. Nocne zwiedzanie oświetlonych starożytnych Pompejów to atrakcja przygotowana latem dla turystów na słynnym terenie archeologicznym na południu Włoch. Już w sobotę zwiedzający zobaczą po zmierzchu niezwykłą scenerię pozostałości antycznego miasta zniszczonego w wyniku wybuchu Wezuwiusza. Można będzie obejrzeć najbardziej znane i monumentalne miejsca, wśród nich forum, termy i dzielnice kramów i warsztatów. Trasa spacerowa prowadzi też przez miejsca kultu aż do gmachu sądu. W Pompejach w ciągu ostatnich 2 lat udostępniono ponownie zwiedzającym 30 starożytnych obiektów. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych może się opóźnić, jak podaje dziennik Gazeta Prawna. Zmiany dotyczące trzeciego filaru, planowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, raczej nie wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. Konsultacje pierwszych wersji projektów mogą się bowiem przedłużyć. Z informacji gazety wynika, że kilka kluczowych rozwiązań nie podoba się Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Popularność polskich towarów za granicą rośnie, szczególnie w Azji. W pierwszych 4 miesiącach tego roku eksport do krajów rozwijających się przekroczył 5 miliardów euro, informuje Rzeczpospolita. Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost sprzedaży właśnie na rynkach rozwijających się wyniósł prawie 8,5%, podczas gdy na rynkach Unii Europejskiej nieznacznie przekroczył 4%. O tym, gdzie polskie towary trafiają najczęściej, w Informatorze Ekonomicznym o 9:30 zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dzisiaj rozpoczyna się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej NBP. Członkowie Rady zdecydują o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowi Rada Polityki Pieniężnej, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj uważa, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Rada dosyć jasno komunikuje w ostatnim czasie, że stóp procentowych nie zamierza zmieniać w tym roku, być może nawet w całym przyszłym roku. Ekspert przypomina, że członkowie Rady będą podejmowali decyzje o wysokości stóp, znając najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym. Ta projekcja oczywiście może mieć pewien wpływ. Tym niemniej ta komunikacja jest na tyle jasna i ta sytuacja gospodarcza też jest w miarę stabilna w ostatnim czasie, że tutaj żadnych rewolucji nie należy z tego raportu się spodziewać. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,5%, a decyzja o wysokości stóp procentowych zapadnie w środę. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Poniedziałkowa skrócona sesja przy Wall Street była spokojniejsza ze względu na dzisiejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie 4 lipca obchodzą Dzień Niepodległości. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,61%, S&P 500 wyżej o 0,23%, Nasdaq spadł o 0,49%. W Azji nastroje mieszane. Najważniejszą informacją w tej części świata jest to oczywiście kolejna próba rakiety balistycznej, którą Korea Północna wystrzeliła w stronę Morza Japońskiego. Na giełdach w Korei Południowej, Hongkongu i Japonii spadki. I na koniec jeszcze waluty. Euro po 4,25 zł, dolar po 3,74 zł, funt kosztuje 4,84 zł, a 1 frank szwajcarski to 3,88 zł. Tak, jeszcze trochę w nawiązaniu do informacji ekonomicznych. Wracam do informacji, że William i Kate w Polsce spotkają się, uwaga, ze stawiającymi pierwsze kroki polskimi biznesmenami z inkubatora przedsiębiorczości. No to już wiadomo, dlaczego biorą dzieci. Dlaczego i pewnie dzieci będą w tej rozmowie uczestniczyć jako ważne osobistości. A jeśli chodzi o pogodę, to wracając do naszych sprzedawców nadbałtyckich, mają świetne wzory także w interiorze. Wracam właśnie z targowiska w Gliwicach i kupowałem tam fasolkę szparagową. Na pytanie, skąd taka cena wyższa niż przed tygodniem, pani powiedziała, że jest olbrzymia susza. Natomiast klientce za mną na pytanie, skąd takie brzydkie maliny, powiedziała, że wciąż pada deszcz. Można, można. I wszystko się zgadza, bo dziś będzie pogodnie, ale też będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz. Po południu możliwe burze, a jak burze przejdą, to znów będzie słonecznie i sucho. No i tak to wygląda. Wiatr umiarkowany i dość silny, dodam. W czasie burz porywisty, najchłodniej w Suwałkach stopni 16, 21 stopni w Sieradzu i Chełmie, a 23 najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu.

Ale jak to pogować, kiedy stoi się w korku za kierownicą samochodu, mało miejsca? No, napisał słuchacz, dodając dziękuję. No, dziękujemy również, zapraszamy i polecamy się jutro o tej samej porze. Za 17 minut godzina 8. Jeszcze coś z nadmorskich plaż? Jak ja jeździłam w dzieciństwie do Niechorza, to sprzedawcy lodów tak wołali. Lody, lody na śmietanie przyspieszają opalanie. A ktoś napisał jeszcze takie hasło, nawet Clinton w Białym Domu, jada pączki po kryjomu. Zapraszamy do Trójki. A skoro powiedziało się, już jedno trzeba temat rozwinąć. No bo teraz skupimy się na wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, 45. prezydent, dla jednych nadzieja na lepszą przyszłość, dla innych totalna pomyłka. Ten jeden z najważniejszych ludzi świata ma już za sobą pierwsze 100 dni urzędowania, podczas których podpisał około 100 ustaw, rozporządzeń wykonawczych, memorandów i proklamacji. No, to jeden z lepszych wyników w historii, ale czy to równa się ze skutecznością działań? Postawmy to pytanie. Patrząc na sztandarową obietnicę związaną z ochroną zdrowia, to widać, że Donald Trump ma z tym problem. Cierpimy z powodu Obamacare. Przez 2 lata trwania kampanii prezydenckiej odwiedziłem wiele miejsc i nie było takiego, gdziebym nie usłyszał, że ten system jest krzywdzący. Reforma tak zwanej Obamacare nie wyszła do tej pory. Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. 4 lipca Kongres Amerykański idzie na wakacje i nie mamy jeszcze tej ustawy. Zresztą sam prezydent jest tutaj niespecjalnie pomocny. Łukasz Pawłowski z redakcji Pisma Kultura Liberalna. Zarzuca mu się często, że on po prostu niewiele na ten temat wie. Tutaj wychodzi całkowity brak doświadczenia, ale też planów politycznych. Nie bardzo wiadomo, co on tak naprawdę chce osiągnąć. Bardzo często zmienia decyzje. Na przykład relacje z Chinami, które miały być dużo ostrzejsze. Relacje z Meksykiem i słynna obietnica budowy muru. No także nie bardzo wiadomo, jak ma być zrealizowane. We will build the wall. We need it. Wybudujemy ten mur. Potrzebujemy go. Podpisał dekrety dotyczące zablokowania przybycia do Stanów Zjednoczonych obywateli z 7 krajów i zablokowania programu przyjmowania uchodźców. I tutaj mamy sukces Trumpa, dlatego że około 2 tygodnie temu Sąd Najwyższy jednomyślnie podtrzymał zgodność z prawem. No właśnie, bo tutaj trochę już zahaczyliśmy o politykę zagraniczną. Rzeczywiście Donald Trump pokazuje, że jest nieortodoksyjny, również jeśli chodzi o podejście do polityki zagranicznej. Trump nie jest specjalnie dobrze przygotowany. Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeżeli chodzi o znajomość wszystkich niuansów, również jeżeli chodzi o poruszanie się na arenie międzynarodowej, wyruszył w swoją pierwszą podróż zagraniczną dopiero 4 miesiące po inauguracji. To jest sytuacja bezprecedensowa. Wyruszył w tą podróż nie do tradycyjnego partnera, gdzie zwykle składa swoją pierwszą wizytę amerykański prezydent po inauguracji, a więc w Kanadzie. Nie był to żaden z sojuszników w Europie, na przykład Wielka Brytania, ale właśnie Arabia Saudyjska. To jest niekonwencjonalne podejście bez wątpienia, ale też świadczące o pewnej zmianie, która w polityce amerykańskiej zachodzi, nie tylko na Bliskim Wschodzie. Mówił o tym przede wszystkim sekretarz stanu Rex Tillerson, mówiąc o tym, że od tej pory nie jest to rewolucja, ale jednak jest to nowy akcent. Od tej pory amerykańską polityką zagraniczną w mniejszym stopniu będą kierowały wartości. Dekrety Trumpa również w pewnym sensie odwracają tak zwany Clean Power Plan, czyli nową politykę energetyczną Stanów Zjednoczonych, którą przyklepał Obama, która miała być niskoemisyjna i zwiększyć udział odnawialnej energii. Staniemy się potęgą energetyczną. Będziemy eksportować surowce energetyczne na cały świat. Trump był wspierany w kampanii wyborczej przez potężne ośrodki, takie lobbingowe tego sektora energetycznego i widzimy, że idzie w kierunku odwrotu, nazywając teorię o zmianie klimatycznej, w którą większość ludzi wierzy, hoax, czyli oszustwem. Na pewno widzimy, że poparcie dla Trumpa jest rekordowo niskie, jeżeli chodzi o ogół wokół Amerykanów, ale jednocześnie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie wśród wyborców partii republikańskiej. Wydaje mi się, że w tej chwili Donald Trump jest ekscentryczny, ale wciąż jeszcze nie skompromitował się. Ja bym porównał tego prezydenta raczej do tabloidu. Tak jak z tabloidem nie bardzo wiadomo, jaka jest linia pisma, bo jednego dnia na okładce może się pojawić artykuł przeciwny uchodźcom, dajmy na to, a następnego dnia artykuł wzywający do ich przyjęcia. Tak samo i w przypadku tego polityka. Nie bardzo wiadomo, co przyniesie następny dzień. Donald Trump, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, będzie prezydentem do 2021 roku i wtedy może ubiegać się o reelekcję, a jutro wieczorem, czyli znacznie wcześniej, przyleci do Polski. Tę relację przygotował nasz reporter Kuba Witkowski. Za 12,5 minuty 8. Ten hymn państwo świetnie znają. No to dziś będzie jeszcze o męskim graniu zapewne. Muzyczny rozkład jazdy, ale najpierw zagraniczny. Już za chwilę. Nie boję się. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd. I rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz. Przecinać błękit samolotem słów. Aeroplanem wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i drą. Łamiemy szyfry chmur. Strzelajmy po skłon. Na to czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą. Państwo zwrócili uwagę, na pewno tegoroczny i ubiegłoroczny również hymn męskiego grania jest bardzo stadionowy. Ten motyw przewodni nadaje się do śpiewania przez na przykład kibiców reprezentacji Polski. Może spróbują. Gdyby tak Iloczyn kopy Tuzina i mędla gardeł wyśpiewało ten właśnie motyw, to byłoby coś. Bardzo Państwa zafascynowała ta i wciągnęła ta kombinacja dawnych nazw. Trzy kopy to tyle, co mędel Tuzinów. Czuwaj. Tak jest, a mędel to ćwierć kopy. I najprościej jest może słuchaczom powiedzieć, że kopa to jest wielokrotność tuzina i mędla. I kopa składa się z pięciu tuzinów, czterech mędli. A Gross to jest wielokrotnienie Tuzina i jest Tuzinem Tuzinów. Może pan to puści, niech ludzie już wiedzą i się nie męczą. No to może się już nie będą męczyć. No teraz wszystko jasne. 2-2 i 7 trójek, bardzo dziękuję. Muzyczny rozkład jazdy. Wszystko jasne, to będzie dopiero teraz, kiedy przypomnisz co, gdzie, jak i kiedy. Dla fanów muzyki, muzyczny rozkład jazdy w porannej audycji w wakacje rozpoczęliśmy. Najpierw zagraniczny, Łukasz Karusta ponownie w studiu. Dzień dobry ponownie. Tak, najpierw zaczniemy od zagranicy i zaczniemy też od festiwalu, na razie jednego, bo to środek tygodnia przecież dopiero się zbliża, ale może państwo jadą na południe Europy. Jeśli tak, to warto zatrzymać się na Węgrzech, nad południowym brzegiem Balatonu. Dokładnie rusza Balaton Sound, to festiwal muzyki elektronicznej. Brat bliźniak największego węgierskiego festiwalu, czyli Sziget, ten dopiero w sierpniu, a od jutra Balaton Sound. Ciekawa alternatywa. Myślę, że w pięknych okolicznościach przyrody, na plaży, na brzegu Balatonu. O, tak. To teraz ruszymy jeszcze dalej, bo za wielką wodę. Kanadyjczycy obchodzili po raz 150. święto upamiętniające zjednoczenie brytyjskich prowincji współtworzących dzisiejszą Kanadę. W wielu miastach odbyły się specjalne rocznicowe koncerty. W Toronto wystąpił chyba najpopularniejszy kanadyjski artysta ostatnich lat, czyli raper Drake. A podczas głównych celebracji w Ottawie wystąpił duet z Irlandii. Takie zaskoczenie, ale nie był to jednak duet byle jaki, bo Bono oraz jego kolega The Edge, połowa zespołu U2, wykonała utwór One. Dodatkowo Bono chwalił Kanadyjczyków za ich otwartość i nieuleganie ksenofobicznym nastrojom w trudnych czasach. Takie rzeczy w Kanadzie. A zostajemy jeszcze za wielką wodą, bo dziś przecież 4 lipca, czyli swoje święto narodowe, obchodzą Amerykanie. Z tej okazji nowy utwór zaprezentował Neil Young, od 50 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, utwór Children of Destiny. Teledysk do piosenki, w którym napawające każdego Amerykanina patriotyzmem ujęcia amerykańskiej flagi i tamtejszych krajobrazów wymieszane są z archiwalnymi materiałami z działań wojennych czy z Marszu Kobiet i innych protestów. Stand up for what you believe. Broń tego, w co wierzysz. Słyszymy w refrenie tej piosenki nagranej z 56-osobową orkiestrą. Nie wiem jak ty, ale to widzę to oczyma wyobraźni, jak to może wyglądać. Jeszcze Neil Young, ten taki bardzo zawsze energetyczny, potrząsający tą gitarą i no, resztkami włosów, ale zawsze fantastyczny artysta. Tak, ciarki są, jak się tego słucha. The National, Wild Beast czy Hot Chip to tylko fragment listy ponad 1000 muzyków, którzy 20 września wystąpią w kameralnych przestrzeniach prywatnych mieszkań w ramach akcji Give a Home, organizowanej przez Amnesty International oraz Sofar Sounds. Wydarzenie odbędzie się jednocześnie w 60 miastach na całym świecie. Celem jest zwrócenie uwagi na trwający globalny kryzys uchodźczy. Give a Home. Amnesty i 1000 muzyków będą apelowali o pomoc dla uciekinierów z krajów, w których są prześladowani. Takie wydarzenie 20 lipca na całym świecie. I jeszcze zaglądamy na północ. Na północy jeszcze nie byliśmy. Norweskie linie lotnicze uhonorują Frediego Mercurego, umieszczając jego wizerunek na płetwie swoich samolotów. Wizerunek zmarłego w 91 roku wokalisty Queen ma ozdobić dwa samoloty linii Norwegian. Freddie Mercury najpierw pojawi się na Dreamlinerze, a potem na Boeingu 737-800. W ten sposób firma chce uczcić 71. rocznicę urodzin wokalisty, która przypada na 5 września. Pierwszy samolot z wizerunkiem Mercurego ma się wznieść w powietrze jeszcze tego lata. Startowi pierwszego samolotu z Freddiem na grzbiecie powinno chyba towarzyszyć uroczyste odsłuchanie utworu Spread Your Wings zespołu Queen. Być może. Tak by wypadało. Tak. A warto przypomnieć też, że Queen z wokalistą Adamem Lambertem wystąpią w Polsce 6 listopada. To będzie w łódzkiej Atlas Arenie. Tak jest. A muzyczny rozkład jazdy po polsku po 8.30. Tak, Łukasz Karusta. Skoro powiedziałeś o Freddie Mercurym, to będzie lot oczywiście na razie na ziemi, prawda? Ale może kiedyś i na Mercurego firma lotnicza zawiezie swoich pasażerów. A może ten utwór w takim razie będziemy słuchać w fotelach w samolocie. Tonight I'm gonna have myself time, I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.